أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سورة الفجر مكي سورة دي نازل شهد أورستو ده سورة الليل او مخکی دا سورة الزحانا ترتیب قرآنی کی نہ اتیایم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی لسم نمبر سورت دے ربط دری سورت دا ما قبل سردا دے مخکی سورت کی اللہ تعالی تخویف ذکر کا پعذابی اخروی سرا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا عذاب نر بچ کی دو پارا طریقہ پا اوقات مبارکو کی اللہ تعالیٰ تعاجزی و کئی اللہ تعالیٰ دا عذاب نو بچ شئی دا اوقات مبارکو وضاحت رست رازی دو امروت نمان قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ دا آخرت ذکر رک نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تزہید پی دنیا آخرت طرف تا رغبت پیدا کی نو دنیا نہ بے رغبت شئی بس دا دنیا سم ختمی دنیا سر تعلقات ڈیر مساتی دعوت سورت دا ترغیب تضرع الی اللہ تعالی فی الاوقات المبارکہ پا برکتون و وقتون کی پاغا خیرون و برکتون چکم وقتون دی پاغی کی اللہ تعالیٰ تا عاجزی و کی کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت تداخل کی والفجر وليال عشر قسم دے پوخ دا سبا باندے وليال عشر او قسم دے پغلس شپو باندے والشفع او پجوب باندے والوتر او پتاق باندے واللیل اذا یس او پشپ باندے کلچ روانشی والفجر قسم دے پوخ دا سبا باندے تو سبا نہ مراد کم سباتی مراد دے تفسیر جلالین مانا کری دا فجر و کل یومین دا ہر ورزی سباتی مراد دیں او التیسیر فی تفسیر لکری دی و یدین مراد سبا دا یوم النحر تی مراد دے نو درم قول دا ذکر کری دے چو فجر دا یوم العرفی تی مراد دے او بیا علماء ذکر کری دی چی ذکر دا جز دے و مراد تی نکل لے طول ورز تی مراد دا اصح قول داری چی یا مراد دا دین سبا دا هر یوردی تی مراد دے او یا سبا دا یوم النحر دا غط اختر جی کمراز دا غطی مراد دے دا وقتونا دیر برکتی وقتونا دی دا سہر ٹیمونا و لیالین عشر او قسم دے پا غلسو شپو باندے دا دی لسو شپو نا مراد سشے دے نو یو قول لن پسرین داری چی مراد دا دینا لسپی دا اولنی دا ذوالحجی تی مراد دی کل چی غٹ اختری دا غٹ اختر میاش چی کل شروع کی نو دا غی اولنی لسپی چی دی آغا دیری دا خیرون و دا برکتون دی نو آغا دا عبادت ورزی و شپی آغا دی پا غی که دیر عبادتو که اللہ تعالی تا دا نزدی کئی دا ذکر کردی تفسیر جلالین دا غصی تفسیر مدارکم دا ذکر کردی دی عشرو ذی الحجہ دینا مراد لس رضی دا ذی الحجی تی مراد دی دویم قول لن پسرین داری چی مراد دینا آخرانی لس پی دا رمضان مبارک تی مراد دی تفسیر مدارک لکلی دی او عشرو الاواخری من رمضان دا رمضان مبارک آخرانی لس پی تی مراد دی نو در رمضان آخرانی شپی چی دی دا لسا پا دی کی زان پرو کڑوی اللہ تعالیٰ تا پا دی کی عاجزیو کی جنت تا والا رشی پا دی کی دنیا سر دیر تعلق مساتی پا دی لسا شپو کی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیوی چی دا اولنی قول دا دیر جتوار دی دوانا اقوال چی دی سی کی دلش زکا در رمضان مبارک پا آخر دا آخرانو لسا شپو ام دیر جت پزائل پا حادیث کرا غلی دی نو دا غصی دا ذل حجی دا میاشتی اولنی لس پی چی دی اغم دیری دا پذیلت دی نو دوانا اقوال سی دی پدی کسا تعداد نشتره و لیالین عشر او قسم دی پا غلس شپو بانی چا غلس پی دا د ذلحجې اولنۍ دي یا اخرنۍ لس شپې د رمضان مبارک دي. و شفعی قسم دے پا جب باننے وال وطرے و پا تاق باننے دا دینا مراد سے شہرے شفع اگا عادت تا ولے کی گئی چاہا پورا پورا تقسیمی گی لکا دعا سلور شپک گاتا ندا پورا تقسیمی گی او تاق اگی تا ولے کی گئی چاہا جوڑا پورا نا تقسیمی گی لکا یو دری پینزادی تا ولے کی گئی تاق نو اسی یو چی تقسیمی پا دو بانی خو نیم نیم دے کنن پورا نا تقسیمی دری چی تقسیمی نو بیا پا دو بانی چاگا تقسیمی نو پورا پورا نا تقسیمی کی یو نیم را دی خو بارحال دیدے کتی مراد دری نصر نو یو قول دن پسرین دارے چی مراد دی نا مکانات دا حج تی مراد دی پا حج کی بعض مکانات دا سی دی چاگا تاق دی او بعض دا سی دی چاگا جب دی لکا مثلا صفا مروہ دی تو گو رہی داوس جب دے او تاق پا کی کم دی بیت اللہ جمارات عرفا منا مزدلفا نو دا یو یو دے نو وشفعی قسم دے پا جب بانے والوطرے و قسم دے پا تاق بانے چاگا مکانات دا حج دی پا غیبانی اللہ تعالی قسم کی دویم قول دارے رن پسرینو چی دا دین مراد اغا منزون تی مراد دی پر از منزون التیسیر پی تفسیر دا غمانہ کری دا السلوات المکتوبات منها شفع و منها وطر اگو ری دا سار منزو رکا ترے دا ماسپخین اغا سلور رکا ترے نمازیگر سلور رکاتا نو دا غسی دا ماسوتن سلور رکاتا نو دا شو جبتا او دا ماخام دری رکاتا نو آغا تاق دی نو دا غسی ویتا دری رکاتا نو آغام تاق دی و الشفع والوتر اللہ تعالی پا دی بانی قسم کئی قسم دی پا جب بان یو قسم دی پا آغا تاق باننی در ام قول دا دی دام دیرون پا سرینو بیان کردی دی چی دا شفع نمراد مخلوق دا اللہ تعالی دے و دا وطر نمراد اللہ تعالی دے مخلوق چی دے اغا و من کل شین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ہر شی کی اللہ تعالی جوڑی پیدا کردے دا او اللہ تعالی یو ذات دے نا اللہ تعالی تاق شو مخلوق دا اللہ تعالی چی دے زوجین دے اغا دو دی دا ذکر کردی دی ات تیسیر پی تفسیر وی الشفع الخلق والوطر الخالق دا شفع نہ مراد چرے مخلوق دا اللہ تعالیٰ دے او دا وطر نہ مراد اللہ تعالیٰ تی دا مراد دے در تما دری سلور اقوال صرف ویلل کتا سو خام خا نقل آرے گئے چمونگا پکی پورا تفصیل واڑو نو دیر شاقوال ات تیسیر پی تفسیر دیر شاقوال پدی کی ذکر کردی پو پورا پا وضاحت سر اغاو گو رئی نبیاو مستر گی خیر ناشی چی شفع وطر نہ مراد سشے مونگا دری پورا دی زکر چی درس مخیره دی و روجی مخیره نی دینو دیرش چی منگا وای نو نن با صرف دا دیرش اقوال یا ویلش یا با وینو ویلش خود دیرش تفسیرون پا کی ات تیسیر پی تفسیر زکر کرو یا دیرش اقوال و شفعی قسم دی پا جب بانی والوطر و پا تاق بانی واللیلی ازا یس او قسم دی پا اشپا بانی کل چی روانشی دا دین مراد سا شدی یو قول لنبسرین داری چی مراد درین هر اشپتی مراد دا چی آغا تیری کستانا نو پا آغی کی تحجد وقت رازی آغا دا نچر تا زائع نشی نو دویم قول داری چی مراد درین اشپا دا لیلت و قدر تی مراد دا چی پا کال که دا آغا یو اشپا دا آغا تالاش که چر تا آغا دا نلال نشی او درین قول داری چی مراد درین اشپا دا مزدلیفی تی مراد دا شپا دا مزدلیفی کل چی دا عرفات نهاجیان صاحبان را کز شی نو دا شپی دا مزدلفی شپتی مراد دا وس اللہ تعالی ذکر کئی جواب قسم دا سلور قسمون خو دا پنځه قسمون اللہ تعالی ذکر کلل حل فی ذالکا یقینا نشته دی فی ذالکا پدی کی قسم پورا حصہ لزی حجر دا پار دا عقل والا یعنی دا قسمون پیدا هغه چاته ورکی چې پاغي کی عقل وی دجه کی دا حل په معنا دا ان سره دی او دا ذالکا اشاره دا دی پنځو قسمونو ته په تاویل د مذکورون سره حل فی ذالکا یقینا نشته دی په دا پنځو قسمونو کې حجر قسم پورا حصہ لذی حجر د پار د عقل والا چا کی چې عقلین په دغه باندې بیا پوی دغه ټول چې د مخ کې بیان شول د پنځو وختونه نو دا مبارک اوقات دی په دې کې دعاګانی الله تعالی قبلای نو په دې کې عبادت پکار دی نو په دغه وخت کې عادت په دې په دغه وخت کې عاجزی او عبادت الله تعالی پکار دی هل پی ذالکا یقینا نشتره پا داغا پیندو قسمونو کی قسمون پورا حسالی زی حجر اند عقل والاو دو پارا علم تر کیف فعل ربک بعاد عرب تیرا ما قول سر بالکل آسان دے مخ کی اللہ تعالی ذکر کا حالت دا عاجزینو دا تضرع کونکو اس اللہ تعالی ذکر کی دا غی پا مقابلہ کی حال دا متکبرینو یو آغا خلق دی چاغا پا وقت دا پیشمانی کی پا حرش پکی یا پشپ دا مزدلی پکی او یا پا لیلت القدر کی یا پا آخر شپو دا رمضان مبارک کی یا پا ولنی عشرہ دا ذی الحجہ کی دا کوشش کی چې الله تعالی راضی کی نو دویم قسم خلق اس کم دی علم تر کیف فعل ربک آیت نو گوری چې سرنګی کار کړي او رب صاحب عاد اند عاد یانو سره ارم چې ارم والا او ذات العماد غستن والا ارم مفسرین لیکلی دی دا د دیو د وطن نوم او ذات العماد چې غست یا دویم قولدار چې ارم دا د دیو د قبیلې نوم او ذات العماد دا د غی صفت دی دیکې دو معنی علما ذکر کړی دی یو قولدار چې دا چی زیادو سیدل نو پا خیمو کی بو سیدل او خیمی بے ودرولی پستنو باننی نو ذات العمادو تردیو جنویلی شوید او دویم قول دار چی ذات العماد دیتا ویلی شوید زکا دیو دنگو پشان دا ستنو باننی دومر دنگو دیو لور لور لکا دا ستنو پشان تکی غٹ غٹو دیو ارم چی ارم دی ذات العماد چی آستنو والدی اللتی لم یخلق مثلوها دا سی خلقو چنری پیدا کلی شوی پشان دا غیبانی پیل بلاد پر طول خارونه کی بس بیا خلقو لجوڑو شولا ویدیو پشان دا کی نور خلق اللہ تعالی نری پیدا کردی نو پاگی کی بعد خلقو ذکر کردی ویدی یو پکی پینزه سوا گزا چلی دا داغو دا پسی تلی دا پا پیتا بانی ناب کردی پینزه سوا گزا چلی لوا لوڑو بعدی لکردی وی بعدی عادیان دسیو چی دا غی دا اسمان دا کنارو سر بی وی سر لگی دا بعض کې لیکلې وای دا غرن بچریم دنګو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پاغي باندې رد کړی دی دغه سی امام ابن کثیر پاغي باندې رد کړی دی خو بس الله تعالی غټ په دنو ناغیل ور کړی او دغه کوم واقعات چې هغه ځکه صحیح نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی آدم علیه السلام پیدا ک او هغه 60 ذراعا هغه شپې ته غزو ذراع په شرعي غز باندې دی ته لیکيږي ذراع دا یو لاس یو ته لیکيږي نو آدم علیہ السلام شپیتو زراعو او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې همیشه د داغی اولاد چې هغه به کمیږي و نو اس مونږ او تاسو کم حد تر رسیدل دینه چې وړاندې راځي هغه به څه شرمی نو نبی علیہ السلام چې کمیږي نو د عادیان د الله تعالی د آدم علیہ السلام په اولاد کې ورنه پیدا کړی دا چرته د بل چا په اولاد کې ټول انسانان د آدم علیہ السلام په اولاد کې راځي او د هغه په نسل کې راځي ده نو دا کم دی خو مانا دا شولا چې دغه خارون کې الله تعالی غټ غټ بدنونه ورکړي دغه مانا دا. نور نه چې 1500 غزه وو 5000 غزه وو اسمان سره سر لګید او زمکه سره لګید دغه پالتو ابن کثیر او امام قرطبی پاغي باندې رد کړی دی بیا دې کې له مثلوهانه مراد څه شی دی نو دا غي مانا ته کوم تفسیر مدارک مانا کړی دا التی دا چې خلق لم یخلق مثلوها چې نو پیدا شوی په شان دغه باندې په څه کې پی قوتهم پا طاقت داغی کی یعنی اللہ تعالیٰ و لوی طاقت ورکڑے ہوں او دغسی و گدوالی تی مراد دے پا زمانہ کی اللہ تعالیٰ لوی پیدا کڑے ہوں تفسیر مداری کوئی فی الولاد پا غٹول و خارون کی و ثمود اللذین اس دا دوی منمونہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی آغا تضرع کا ان کی ندی او ثمودیان ہا کسان جاب اس وخر بلواد چی تراشر باغی گٹو لرا بلوادی پا لمنو دغرونو کی واد دو معنی دی یو قول مبصرین دار چې واد د دین مراد وادی القرات مراد دی دغه علاقه تی مراد دی دویم دار چې واد نه مراد چیرې لمنی د غرونو دی پاغي کې دی وسیدل او ګټي به تراشلې نو الله تعالی ول لوی طاقت ورکړي خو لیکن الله تعالی ته عاجزی و نقلله او فرعون ذل اوتاد دا درې نمونه الله تعالی ذکر کوي چې دام تکبر کړي او تزروع الله تعالی ته وکړي او فرعون ذل اوتاد هغه میخونه والا یو قول مبصرین دار او تا تو مانا د میخونو سره دی چاله به چې صدا ور کوله نو پاغي باندې وي میخونه ټکواله چار میخي کاو به لکه آسیه رضی الله تعالی عنها هغه چار میخي کړی و میخونه پاغي باندې ټکوهلی دا مانا ذکر کړی دا تفسیر مدارک او اته سیر په تفسیر هم دغه مانا کړی دا کان له او تادن يعذب الناس بها د دې میخونه او چې پاغي باندې وي خلکو له سزاګانې ور کولې د پاکستان فوج او ایسای داسې کړی د ډیر مجاهدین زموږ ملګری چې هغه شهیدان کړی دي نو په بدن کې په ډریل باندې په ماشین باندې برمی باندې په دې سوري ولې پکړلی دا ایجاد دا سزا د چاو د فرعون سزا او دغه فرعونین هم دا سزاګانی ورکی. دویم قول لمپسرین داره چې دا ذیل اوتاد نو مراد تیرې ذیل جنود الکثیرتی ډیرو لخکر والو دا په د فرعون په حکومت کې لخکر ډیر وي او په هغه کې پوجان او پولیس او استخبارات دا ډیر زیات وو. ذیل جنود الکثیرتی دغه معنی ذکر کړی تفسیر مدارک او التیسیر په تفسیر دغه ذکر کړی ده. او فرعون فرعون ذیل اوتاد چې غمیخون والو یا ذیل اوتاد دغه ډیرو لخکر والو الذین طغوا فی البلاد هغه کسان چې سرکشی کړی و فی البلاد په ښارونو کې سرکشی کړی و. طغیان ویل کیږي د حدود شرعیه او تجاوز کول کاغه په عقیده کې او کاغه په عمل کې دواړه تی مراد ده. په حقوق الله کې او په حقوق العباد کې کمی زیاتې کړی و فاکثروا فیها الفساد نو ډیرې خور کړی و په هغې کې فساد. تفسیر مدارک لیکلی دی بالکفر والقتل والظلم نو په خارونو کې کوپر کړي او قتل عام به کاو د مسلمانانو ته بنی اسرائیل او دغه سی ظلم زیاته کاو دا غی سره فاکثر او پی الفساد ډیر خور کړي او پاغي کې فساد لره. فصب علیهم ربک صوت عذاب نو را وګرځول پاغي باندې ربستا صوت عذاب کوړه د عذاب. دوست پری ذکر کوي الله تعالی په منقبل باندې صب یعنی الله تعالی راتوي ک پاغي باندې صوت و عذاب شابک تولیکی کوڑی تولیکی مراد دا دین قسمہ قسم عذابون دی چی اللہ تعالیٰ پا دا قومون بان را لی گلیو مختلف عذابون پی اللہ تعالیٰ را لی گلیو. این ربک لبیل مرصاد یقینا ربستا دی لبیر مرصاد خام خادی پا زید سوکی کی مرصاد ولیکی گی زید سوکی تا چی اوچت زیبان دی یو سوک چینی یو تاوری او دا غین پیرا کی نو اللہ رب العالمین پا زید سوکی کی دی یعنی دا بندگان دا اللہ تعالیٰ چی سکی او سوی اللہ تعالیٰ دا غین خبر دیں نو دیولا و مناسب سزا ورکی. فا اما الانسان و ازا مبتلاه ربو فا اکرمه و نعمه فا یقول ربی اکرمن دی ایتون که اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی مکذبینو تا. فا اما الانسان و هرچی انسان دی ازا مبتلاه کلچی ازمیخو که اللہ تعالیٰ پا غبانی ازمیخ پیو که رزق تن کی غریبی پی اللہ تعالیٰ راولی نو دغسی مرض پی راشی نو فاکرم کله چې ازمیخو کې الله تعالی په هغه باندې نه عزت لور کی و نعمه او نعمتونه ور کی الله تعالی هغه ته نو فیقول دیوی ربی رب زما اکرمنی عزت کړی دی زما یعنی د دنیا شان شوکت او د دنیا نعمتونه دا او ته عزت کاری. و اما اذا مبتلاه او هر چې ازمیخو کې الله تعالی په ده باندې فقدر علیه رزقه نو تنگ کی روزی ده الله تعالی پی روزی تنگ کی دغسی الله تعالی پی غریبی راولی او مرضونه پی الله تعالی راولی. فیقولون دیوی ربی اهانن زما رب زما سپکاوی وکا نو دنیا دا مدار د عزت گنی نو کمالدار او ځان ته عزتمن وای زما الله تعالی مال عزت را کړی دی او کمالدار نو بلکې غریب نو غریبی اهانت گنی. کلا بل لا تکرمون الیتیم اس اللہ تعالیٰ ذکر کیا اسباب دا توہین ذکر کیا دو سلبی او دو ایجابی نو حاصل داشو چه غریبی او مالداری دا سبب دا عزت او دا بیزتی نده بلکی دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی عمل کول دا سبب دا عزت ده او دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی عمل نکول دا سبب دا بیزتی ده. کلا لیسا مانا دا نو تفسیر جلالین مانا کئی لیس الاکرام بالغنا والاہانت بالفقر یعنی عزت په مالدارۍ کې نه ده او بیزتی په غریبۍ کې نه ده. لیس الاکرام بالغنا ولیس الاهانه بالفقر دا څنګه ده لکه څنګه چې خلک ګمان دي ته دنیا پرستو. بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم. نو یو د بیزتی سبب سره چې کم مؤمن مسلمان یا کم خلک د یتیمانو عزت نه کوي نو دا بخواریگی. ولا تحاضون لا تعام المسکین او تیزین اور کوي تاسو په تعام په خوراک ور کول د مسکینانو باندې اکرام د یتیم سره دا غې نه مدافعت کول اغه تا خوراک خرچه ور کول دا غې پالنه کول دا غې په سر باندې لاس راخکل دا د یتیم سره اکرام او عزت دی. دغه سی دا غې دینی پالنه کول یو یتیم دی بس ته خرچه و منه چې ته علم کوا د پیسې به زاد کوم. ولا تحاضون على طعام المسكين دي کی طعام په معنا د اطعام سره دی اطعام ویل کی خوراک ورکول ته او تیزین ورکی او تیزین ورکوي تاسو په خوراک ورکول د مسكين باندې. وتاكلون التراث اكلا لما اوس دا غدوه ایجابی اسباب ذکر کئ. وتاكلون التراث وخری تاسو مال د مړی لره اكلا لما پاغ خوراک ټول سره په یو ځای باندې وتحبون المال او مینا کوي تاسو د مال سره حبا جمع مینا ډیره تراث ولې کیږي میراث ولې کیږي د مړی نه کم مال پاتې شغی ته ولې کیږي اکل لما تاسو خوري هغه ټول په خوراک سره په یو زبان نه درې سمانه د حلال او د حرامو تمیز پاږي کې نه کوي نو دغه سي زورور له د مړی په مال کې میراث ورکوي حق او برخه ورکوي او زنانه چې هغه کمزوري دي لور خور دي د خزه دي د اغیله په میراث کې حق نه ورکوي دغه سي په غیر شرعي طریقې باندې د مړی مال خوراک لکه پاغي پسي ما خامی کول پاغي پسي ومی کول سلویختی پسي کول کلیس پسي کول دا ټول چره بده کې داخلي و تا کولن تراث اکل لم په غیر شرعي طریقې باندې تاسو د غیر ټول مال خورای او تحبون المال ومنک و تاسو مال سره حبا جمع من ډیره کلا اذا دکت الارض دک دک کلا رجعیه دی یعنی د دین اکار اخلاق نزان بچو ساتي زکه د قیامت په ورځ باندې دا د نقصان سبب جوړیږي کلا هچری دا سینه د پکان یتیم لبد کی نه ورکه او کلا هچری دا سینه د پکار چې تاسو یتیم له خوراک نه ورکوي بلکې خوراک له ورکوي نو کلا د مړی مال بغیر د شرعي طریقې نه خوراک نه پکان نو کلا د غسیر دنیا سره او د مال سره مینه نه د پکان اذا دکت الارض دکن دک وس الله تعالی ذکر کوي حالات د قیامت کله چې هموار شي زمکه په پورا همواریدلو سره لازمکه به هموار شي دا ډیر کوي غرونه کندې دا به کې ختم شي و جاء ربک وراشی ربستا والملک وملائک صفا صفا صفونه صفونه قطار په قطار باندې مفسرین لیکلي دي دا سلف صالحین او مذهب پرې کې دا عقیده دا ده چې و جی عرب و جاء ربک مجیئت د الله تعالی په خپل معنا حقیقی سره دی بغیر د تعویل بغیر د تمثیل او بغیر د تشبیه نه الله تعالی براشی کما یلیق بشانه او دا الله تعالی ملائک براشی صفن صفا صفونه صفونه دا صفن صفا دا تکرار هم دا کثرت د پاره دی ډیر صفونه وای د ملائکو او بعضی مفسرین لیکلی دي دا هر اسمان ملائک چې کوم دي دا غي ځان نظر نه صفونه وای و جی ایوم ایزین به جهنم او رابو سره شی په دا ورځ باندې جهنم لره یو مایزی تذکر الانسان په دا ورځ باندې منسیت قبل انسان و ان له ذکر او دا کم زینه وای ته پاره نصیحت قبل اول یعنی د تبیا نصیحت قبل اول پیدا نه ور کوي و ان له ذکر د دې په عبارت کې تقدیر دی و ان له منفعه الذکر او دا کم زینه وای ته پاره پیدا خستل د نصیحت نه یعنی دا نصیحت اغستل او تبیا پیدا نه ور کوي و جی ایوم ازین بی جهنم جهنم برا وستلیشی دا قیامت پا ورد باندی حدیث تا مسلم کی ردی تفسیر بیان شویره صحیح حدیث تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یؤتا بی جهنم یوم ازین لها سبعون الف زمامین او یا زر واگی بوتا چولی شوی او یا زر زنزیرون او هر یو زنزیر با او یا زر ملائک کنی ولی او جهنم برا وستلیشی او یا زر ملائک بیوتا او یا زر زنزیرون بیوتا او یو زنزیر با او یا زر ملائک کنی ولی دغه تفسیر دی و جی ایوم ایزین به جهنم او رب و سرشی پدا غرد بانی جهنم لرا یوم ایزی تذکر انسانو پدا غرد بانی با نصیحت قبل انسان و انا له ذکر او دا کم زین بایده در پارا پیدا ورکول دا نصیحت دا چه دا کم نصیحت قبل دا غیر پارا بیا پیدا نشته یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وای بده های ارمان ده چه مخ کلی گلی ما نیک عمل لر لحیاتی لپار در اخپل جون دا قدمت لپار مفعول بیهی حذف شویده نو هغه ذکر کړی د تفسیر مدارک قدمت الاعمال الصالحه او لحیاتی د دې دوه معنی دي یو قول لمبسرین داري چې د حیات نو مراد جون دنیوي تی مراد دی نو لام په معنا د فی سره دی دغه معنی ذکر کړی ده تفسیر مدارک و قدمت الاعمال الصالحه فی الحیات الفانیه لحیات الباقیه کاش که ما په پانی جون کې ردی باقی جون د پاره نیک اعمال کړی وي قدمت الاعمال الصالحه فی الحیات الفانیتی للحیات الباقیه دری باقی ژوند لپاره تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده یو بل معنی ذکر کړی ده هم پسرینو یقول دی وای یا لیتنی هاي ارمان دی قدمت لحیاتی لحیاتی نو مراد ژوند قیامت تی مراد دی نه لام په خپل معنی سره دی یعنی لحیاتی کاش ارمان کا ما قدمت ما نیک عمل مخکې کړی ویلی حیاتی لپاره د ژوند اخرت دا اخرت د ژوند لپاره ما کا شرمان کا عملونه کړی وي فیوم یذل لا يعذب عذابه احد هیبت او شدت عذاب د الله تعالی نو پدا غرض باندې عذاب بنشي ور کولې پشان د عذاب د الله تعالی باندې هیڅوک ولا یوثق وثاقه احد او نبشي تړل کولې پشان د تړلو د الله تعالی باندې هیڅوک الله تعالی چی څنګه عذاب ور کوي پدا غرض باندې او دغه عذاب چې الله تعالی ور کوي نو په واسطه د زبانی ملائکه باندې او دغه عذاب ور کوي تړل چې کوي نو الله تعالی به د ملائکه په واسطه باندې کوي نو دا داسې دی لکه الله تعالی چې دغه عذاب ور کړی او تړل الله تعالی کړی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اوس الله تعالی ذکر کوي حال د مؤمنانو وروستو د حال د جهنمیانو یا ایتها النفس المطمئنه د یک په عبارت کې تقدیر دی او بویلی شي اے نفس مطمئنه او دا وینا چې کیږي نو دا به د ملائکو له طرف نه کیږي په دوو وختونو کې یو قول لمپسرین دار چې دا په ځنکدن کې او ته دا وینا کی دویم قول دار چې دا وکیږي په وخت د باس بعد الموت کې نو دوانو کې کم تضاد دی دوانو وختونو کې وته دا وینا کیږي یا ایتها النفس المطمئنه اے نفس یقین کون کیا ارجعی الی ربک وگرزتا طرف درف خلتا راضیتا خوشاله مرضیه خوشاله کله شوی مفسرین ډیر اقوال ذکر کړی دي چې نفس مطمئنه ست ویل کی نو مفسرین لیکلی دي نفس مطمئنه هغه ته ویل کیږي چې درې صفاتونه پچا کی بس هغه نفس مطمئنه ده یو دا چې ایمان کامل وی ایمان کامل وی او دریم دویم داره چې د هر قسم شرک او د بیدینۍ نه ځان بچ کړی او دریم داره چې تسلی حاصلونکې په ذکر د الله تعالی باندې په قران باندې د الله تعالی په دین او ته اطمینان حاصلېږي په ذکر باندې او ته اطمینان حاصلېږي دا درې صفات چې بچا کی دا مې تر ډیرو تفسیرونو خلاصه ویلله درې صفات چې بچا کی دا نفس مطمئنه ده یو داره چې ایمان بالکل کامل ده دویم داره چې د هر قسم شرک نه ځان بچ ساتلې ده او دریم داره چې یقین تسلی حاصلون کړي په ذکر د الله تعالی باندې یقین کوون کړي په احکاماتو د الله تعالی باندې او راضی دي په قضا د الله تعالی باندې بس دا څلورم صفت شو چې د الله په قضا باندې راضی دي نو د تبا په وخت د ځن کدن کې دا اعلان کیږي او دا سه په باث بعد الموت په وخت کې هم دا اعلان کیږي چې ارجعی وګرځتا الی ربک طرف درفستا ته راضیتن خوشاله مرضیه خوشاله کله شوی راضی په اعتبار د ډیرو نعمتونو سره او دغه سی په اعتبار د استاد عملونه مرضیتن عنها او دغه نفس نوا الله تعالی راضی کله شوی فادخلی فی عبادی نو داخل شتا په بندگانو زما کې ودخلی جنتی او داخل شا جنت تما ته فادخلی فی عبادی کدا په وخت د زنکدن کې او ته ویل شي نو دا بیا د دې مطلب داره یعنی د دا روح ته به ویل شي چې دا فادخلی فی عبادی ته داخل شه مستقر د ارواح د مؤمنانو ته د مؤمنانو د ارواح مستقر سره علیین دي نو الته کله ارشاد غیر روحونو سره یو ځای شه زما د بندگانو د روحونو سره یو ځای شته دا به تو ویل شي او بنا په دیمه توجیه باندې کر دین مراد په قیامت کې په باس بعد الموت کې او ته د اعلان کیږي نو او به تو ویل شي فادخلی فی عبادی زما په بندگانو نیکانو بندگانو کې داخل شه روح ته ویل شي چې ته د زما د دې بندگانو د روحونو ته ویل شي چې دې بندگانو په دې بدنونو کې ورننه وځي روح ته ویل شي په قیامت کې بیا دا غمانل وادخلی جنت یو داخل شي جما جنت ته او دغه سی او ته ویل شي چې پی عبادی په جماعت د مؤمنان مسلمانانو کې چا نیکان بندگان دی هغه ته داخل شي وادخلی جنت یو داخل شي جنت زما ته خطیب شربینی د دې آیاتونو په تفسیر کې خبره ذکر کړې ده اغه لازمی ده چې طالبان په غیبانی خامہ خزان پوهی کوي خطیب شربینی وای په دې آیاتونو کې دا الله تعالی ذکر کړی دی په ظاهر کې دا اوامر دي یعنی جملی انشائی ذکر شوی خو لیکن دا په معنا د جملی خبری سره دي دا په معنا د جملی خبری سره دي دا خبر دی دا به تو ویل کېږي دا اوس نو دا اصل کې مونږ او تاسو ته الله تعالی خبر را کړی معنا جمله انشائیه ده په معنا د خبری سره دی